Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 17 dzień lipca, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwa akcja ratunkowa po tym, jak koło Nasielska na Mazowszu samolot marki Cessna uderzył w hangar, w którym przebywali ludzie. Nie żyje co najmniej 5 osób. Zachód zgodnie potępia Rosję za wyjście z umowy zbożowej. Najnowsze informacje na ten temat zbiera nasz reporter. Prawie 200 gmin z całej Polski apeluje do swoich mieszkańców o ograniczenie zużycia uzdatnionej wody z wodociągów. W wypadku samolotu, do którego doszło na lotnisku w Hrcynnie koło Nasielska na Mazowszu, zginęło 5 osób, a kolejne 5 zostało rannych, przekazała Państwowa Straż Pożarna. Jak informowaliśmy w serwisach Trójki, podczas lądowania samolot marki Cessna uderzył w hangar, w którym przebywali ludzie. Pojawiły się nieoficjalne informacje, że do wypadku doszło w wyniku złych warunków atmosferycznych. Młodszy kapitan Łukasz Górczyński, oficer prasowy komendanta miejskiego PSP w Łodzi, zaznaczył w polskim Mediu 24, że za wcześnie, aby mówić o przyczynach. Myślę, że te przyczyny będą jeszcze kilka dni albo i nawet tygodni wyjaśniane przez Agencję Badania Wypadków Lotniczych. W tej chwili akcja ratunkowa jest prowadzona z uwagi na to, że w takich sytuacjach zazwyczaj są to działania na pewno długotrwałe, bo z takimi wypadkami nie mamy też do czynienia często i na co dzień. Biorąc pod uwagę jeszcze specyfikę i miejsce tego zdarzenia, w którym znajdowała się duża grupa ludzi, zapewne w pierwszej etapie akcji na pewno mieliśmy do czynienia z wypadkiem masowym. Do zdarzenia doszło przed godziną 20. Zachód potępia Rosję za wycofanie się z umowy na eksport ukraińskiego zboża. Porozumienie zostało wynegocjowane rok temu i zapobiegło wówczas światowemu kryzysowi żywnościowemu. Umowa wygasa dzisiaj, Rosjanie nie chcą jej przedłużyć, bo domagają się zniesienia sankcji ekonomicznych. Wojciech Cegielski. Rosyjskie władze oficjalnie poinformowały ONZ i Turcję, że nie przedłużą umowy, a rosyjskie okręty wojenne zablokowały porty na Morzu Czarnym. Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken nazwał wycofanie się Rosji z porozumienia horrendalnym krokiem. Premier Łotwy mówi o rosyjskim szantażu całego świata, a szef polskiej dyplomacji Zbigniew Rau mówi, że to agresja ekonomiczna uderzająca w kraje południa. Rosja przedstawiała się jako adwokat tych państw. Teraz sama zdemaskowała swoją własną hipokryzję. Tymczasem ubezpieczyciele statków transportujących zboże zastanawiają się, czy w tej sytuacji w ogóle nie wycofać się z umów z przewoźnikami morskimi. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Unia Europejska chce otworzyć nowy rozdział w relacjach z Ameryką Łacińską i Karaibami, bo chce konkurować tam o wpływy z Chinami i Rosją. W Brukseli trwa dwudniowy szczyt z udziałem przedstawicieli obu organizacji, pierwszy od 8 lat. Jeszcze przed jego rozpoczęciem Komisja Europejska ogłosiła, że zainwestuje w regionie 45 miliardów euro i sfinansuje 135 projektów. Jednak cieniem na szczycie kładą się negocjacje w sprawie deklaracji końcowej. Kraje Ameryki Łacińskiej i Karaibów nie chcą odniesień do napaści Rosji na Ukrainę, a na brak jakichkolwiek zapisów nie ma z kolei zgody unijnych państw. Beata Pomecka. Negocjacje dotyczące wniosków ze szczytu cały czas się toczą. Jutro będzie wiadomo, z jakim rezultatem się zakończą. I choć to pokazuje różnice zdań w kwestii jednak kluczowej, to Unia chce zacieśniać kontakty z krajami Ameryki Łacińskiej i Karaibów, które zaniedbywała, a wręcz, jak można było usłyszeć, traktowała arogancko. Chcemy dać nowy impet naszym wspólnym relacjom. Razem tworzymy obszar, który stanowi 21% światowego PKB, powiedział przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel. Wśród 135 projektów, które Unia chce sfinansować, są te dotyczące wykorzystania surowców krytycznych, bo najpierw pandemia, a później rosyjska napaść na Ukrainę spowodowały, że Europa odczuwa ich głód i są problemy z łańcuchami dostaw. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prawie 200 gmin z całej Polski wystosowało do swoich mieszkańców apele o ograniczenie zużycia uzdatnionej wody z wodociągów. Problem z roku na rok jest coraz większy, ale na razie mamy wszystko pod kontrolą, mówił wójt gminy Wólka Edwin Gortat. Zagrożenia związane są ze spadkami ciśnienia. Na pewno nie będzie czegoś takiego, że woda nie poleci z kranu. Przynajmniej mam taką nadzieję. Non-stop monitorujemy tą sytuację. Natomiast wiadomo, że jeżeli będą ludzie więcej zużywali wody, to ciśnienie będzie mniejsze. Mogą się nie załączać różnego rodzaju piecyki, urządzenia. To też z tym się liczymy. Hydrolog Paweł Staniszewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przypomniał, że apele mają związek z trwającą hydrologiczną suszą. Również w najbliższych tygodniach deficyt wody będzie się jedynie pogłębiał. Należy ograniczyć podlewanie ogródka. Jeśli już podlewamy roślinność, to starajmy się magazynować wodę deszczową w zbiornikach, w stągwiach, w beczkach. W niektórych gminach funkcjonują bezpłatne miejsca poboru wody. Przez okres letni i jesienny można czerpać z nich nieuzdatnioną wodę, na przykład na opryski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Robert Grzędowski. Wysokie miejsce w rankingu FIVB dodatkiem do medalu polskich siatkarek. Biało-czerwone wywalczyły wczoraj brąz Ligi Narodów. W zaktualizowanym zestawieniu Światowej Federacji zajmują siódmą pozycję. To ich najwyższe miejsce od 2011 roku. Ważne, bo ranking będzie podstawą do przyznania olimpijskich przepustek na igrzyska w Paryżu. Wcześniej Polki powalczą jednak w turnieju kwalifikacyjnym, a jeszcze wcześniej w Mistrzostwach Europy. Czempionat Starego Kontynentu rozpocznie się 15 sierpnia. 14 medali wywalczyli w paralekkoatletycznych Mistrzostwach Świata reprezentanci Polski. Zawody w Paryżu zakończyły się dziś z biało-czerwonymi na 10 miejscu w klasyfikacji medalowej. Bohaterką ostatniego dnia była Renata Śliwińska, która wygrała konkurs pchnięcia kulą, a wynikiem 9:21 pobiła rekord świata. Powoli kończy się poniedziałek, a więc kończy się dzień przerwy w kolarskim wyścigu Tour de France. Jutro kolarze wrócą do rywalizacji. 16 etap będzie jazdą indywidualną na czas. Ta formuła sprzyja zmianom w klasyfikacji generalnej, a w niej lider, Duńczyk Jonas Vingegaard, ma zaledwie 10 sekund przewagi nad drugim Słoweńcem Tadejem Pogacarem. Panowie prezentują kibicom piękną walkę o żółtą koszulkę. Ich wysiłki docenia były znakomity kolarz, dyrektor Tour de Pologne, Czesław Lang. Ta walka jest przepiękna. Widzimy tutaj naprawdę niesamowitą postawę Pogacara, który atakuje. Vingegaard broni się. Też tam próbuje gdzieś się odgryźć troszkę, ale nie ma takiej desperacji jak Pogacar. Mi on się podoba, bo on jest takim walecznym kolarzem. On nie siedzi tam, nie czeka. Pamiętamy takich kolarzy, którzy wygrywali cały Tour de France, gdzieś tam siedzieli w tym peletonie, ta grupa go wiozła, no i tak pykał, no i wygrał. On walczy i to, co na pewno zapamiętamy, czy on wygra Tour de France, czy nie wygra, że jest to kolarz, który dał wiele emocji, wiele radości. Kolejne emocje i kolejne powody do radości dla kibiców na trasie jazdy indywidualnej na czas, czyli na nieco ponad 22 kilometrach z Passy do Combe Bleu. Jutro mało chmur, choć na północy miejscami dużo i tam mogą też pojawić się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także i burze. Przeważnie od 25 do 27 stopni, chłodniej nad morzem, około 19. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Informowałem już Państwa, że miałem w ostatnich czasach piekielne zakłócenia czasowe, wszystko przez te choróbska i nie zdążyłem nawet pożegnać się z Astrud Gilberto, która odeszła od nas już ponad miesiąc temu i jak gdyby bez niej cały świat stał się troszkę bardziej ponury. Na pewno będzie jej trzeba poświęcić osobny program, dziś tylko malutkie wspomnienie utworek, który zwie się berimbau. I cóż to takiego? Berimbau to instrument muzyczny, który zresztą rozpocznie to nagranie, a gra na nim Dom Romao, a zaraz potem wchodzi cała orkiestra Gila Evansa. No i posłuchajmy, jakie to piękne. Quem é homem de bem não trai o amor que lhe quer seu bem. Quem diz muito que vai, não vai, assim como não vai, não vem. Quem de dentro de si não sai, vai morrer sem amar ninguém. O dinheiro de quem não dá é o trabalho de quem não tem. Capoeira que é bom não cai, mas se um dia ele cai, cai bem. To była Astrud Gilberto, której niestety nie ma już między nami i przyznam się, że tego głosu będzie mi piekielnie brakowało. Ale w tej chwili życie toczy się dalej, my również zmieniamy temat i chciałbym przejść, jakby to właściwie nazwać, do nowości płytowych. Po części tak, ale po części to nie są takie absolutne nowości, a to, co jeszcze do tej pory nie było prezentowane, choć przeleżało się jakiś czas na moich półkach. No nic, poszukajmy, co się tam ciekawego w ostatnich czasach nam objawiało, o różnym charakterze, o różnym stylu. I na początek proponuję Państwu płytę, która ukazała się z ostatnim Jazz Forum. We Are The Jazz Brigade. O dziwo ta płyta jakoś mnie poderwała takim swoim życiem, energią, czymś bardzo przyjemnym w odbiorze, ale popatrzmy, kto ją w ogóle stworzył. Freddie Hendrix na trąbce i Sylwester Ostrowski na tenorze. Cała ekipa jest piekielnie międzynarodowa i pogmatwana. Ja tylko wymienię jeszcze solistów, których za chwilę usłyszymy. A więc Mike Turman, drugi saksofon tenor, no i Mike Hayama, fortepian. A ten utworek zwie się tak, jak zwie się cała płyta. We Are The Jazz Brigade. Thank you. are the Jazz Brigade. Freddy Hendrix i Sylwek Ostrowski. A płyta, do której w tej chwili przechodzimy, ma zupełnie inny charakter. Powiedziałbym, że to jest coś dla tych, którzy szukają nowości, awangardy, jakichś odkryć, ciężkich spraw do zrozumienia czasami, ale ta płyta ma też i swoje zalety, jeśli oczywiście traktujemy tą ciężkość rozumowania za wadę, bo przecież niekoniecznie. Autorem jest Darek Petera, który prezentuje tutaj swój sekstet i to proszę popatrzeć, jaki sekstet. Same świetne nazwiska. Emil Miszk na trąbce, Maciej Kociński na saksofonie tenorze, dalej Krzysztof Lęczowski, gitara i wiolonczela, później Andrzej Święs, kontrabas, no i Krzysztof Szmajda, perkusja. Ale jeszcze na dokładkę udział w tym biorą gościnnie obaj bracia smoczyńscy, czyli Jan na klawiaturach i Mateusz na skrzypcach. To był sekstet Darka Petery. Muzyka bardzo charakterystyczna, z jednej strony niby trudna do zrozumienia, ale jest tu pewien niesamowity walor. Wszyscy uczestnicy to są ludzie poważni z niebywałymi osiągnięciami, więc przypomnijmy raz jeszcze: Emil Miszk na trąbce, Maciej Kociński na saksofonie tenorze, Krzysztof Lęczowski, wiolonczela i gitara, oczywiście Darek Petera, o którym wspomniałem, przy fortepianie, Andrzej Święc, kontrabas, Krzysztof Szmańda, perkusja i gościnnie obaj bracia Smoczyńscy. No, ale pamiętajcie, że są ludzie, którzy taką muzykę uwielbiają, więc gorąco ją polecam. Tym niemniej dla naszej szerokiej publiczności proponuję w tej chwili coś łatwiejszego, a mianowicie ostatnia płyta Przemka Dyjakowskiego, czyli Take It Easy, już nie pamiętam z którym numerem, podobno 8, no aż się wierzyć nie chce. Ale kochani, właśnie niedawno Przemek Dyjakowski powiedział mi, że żegna się z koncertowym życiem i przechodzi na emeryturę, ale jak już się zdążyłem dowiedzieć, tej obietnicy nie dotrzymał, no i bomba. Popatrzmy na ten album. Album to od góry do dołu polskie piosenki, które śpiewa oczywiście Joanna Kniter, zawsze występująca z tym zespołem, a popatrzmy i na skład zespołu. Przemek Dyjakowski i Wojtek Staroniewicz, obydwaj na tenorach, Dominik Bukowski, wibrafon, Artur Jurek, albo organy, albo fortepian, dalej Macek Mackiewicz na kontrabasie i Maksymilian Kreft, perkusja. A ten temat, którego słuchamy, to Żurawi Klucz. Żurawi klucz, żurawi klucz leci do ciepłych krain. I czemu smutno mi, czemu tak smutno mi, gdy widzę zwykły odlot żurawi. Była wiosna, minęła, było lato, odeszło, była miłość, zginęła. Wiosna i minie, przyjdzie zima i mróz, błyśnie miłość i zginie jak na niebie żurawi klucz. Ostatnim Joanna Kniter, wokal i gruba Przemka Dyjakowskiego Take It Easy. A w tej chwili przechodzimy do płyty, no bardzo dziwnej, która mnie zafrapowała początkowo i coraz bardziej się do niej przekonywałem. Jest to o dziwo płyta poświęcona angielskiemu perkusiście nazwiskiem Charles Watts. Wydana po jego śmierci i zawierająca jak gdyby całą antologię jego różnych jazzowych nagrań, jakich zdążył dokonać w rozmaitych czasach i w rozmaitym składzie. Ale po pierwsze, kto to jest Charles Watts? Otóż proszę sobie wyobrazić, że to jest pierwszy perkusista zespołu Rolling Stones, który jednak z biegiem lat przekonał się bardziej do muzyki jazzowej i raczej poruszał się w tym środowisku. No i mamy tu mnóstwo różnych zespołów, wspaniałych muzyków, z których większość prawdopodobnie jest nam zupełnie nieznana, ale posłuchajmy, jak oni doskonale grają. W tym pierwszym utworku, który jest po prostu zwyczajnym kwintetem, mamy następujące osoby. Peter King grający na saksofonie altowym, Gerard Presencer na trąbce, dalej Brian Limon przy fortepianie i wreszcie David Green na kontrabasie. Also, every time he joined the combo, he found that he did not sound or think the same as other birds. He blew from his heart. Thank you. No i mam nadzieję, że spodobało się Państwu to przejście Charlie'ego Wattsa zespołu Rolling Stones w jazzowe oddziały. Posłuchajmy zatem jeszcze jednego utworku z tej płyty i to będzie wprawdzie ten sam kwintet, ale do niego dołączają ciekawie zaaranżowane smyczki, jest jeszcze i taki dodatkowy obojek i jest jeszcze wokalista Bernard Fowler, a ten utworek będzie Państwu tym razem znany, Lover Man. I'm feeling so sad. No i tak kończymy już nasze spotkanie z antologią Charlie'ego Wattsa. Sądzę, że jeszcze nieraz będziemy się z tą antologią spotykać, bo wiele tam różnych innych ciekawych rzeczy, aż po big bandy, które dają nam pewne wyobrażenie o angielskim życiu jazzowym, o którym wiemy, powiedzmy sobie, niezbyt wiele. Ale teraz przechodzimy do zupełnie innej płyty. Jest to jedna z tak zwanych płyt pandemicznych. Jeśli sobie Państwo przypomnicie początki tej naszej zarazy, kiedy wszyscy baliśmy się spotkać z kimkolwiek, nie daj Panie Boże w ogóle wychylić głowę poza drzwi wejściowe i siedzieliśmy w domu, nudziliśmy się czasami jak mopsy, a wielu jazzmenów zabierało się po prostu do komputerka i tam sobie składało w pojedynkę całe orkiestrowe nagrania. I to właśnie będzie taki przypadek. Autorem tego nagrania jest Wojciech Puszek. Nie wiem, czy pamiętacie Państwo to nazwisko? To przede wszystkim pianista, długoletni kwartetu Janusza Muniaka, ale my też kiedyś przyjechaliśmy mnóstwo klubów od Częstochowy aż po Gliwice. No i Wojtek Puszek proponuje nam coś, co... Proszę posłuchać, milutko się tego słucha, ma to swoje życie, niczego nieomal nie brakuje. To była płyta w czasie pandemii samodzielnie wydłubana przez Wojciecha Puszka, a ten utworek zwał się Waiting for Spring, czyli byle do wiosny. No i zbliżamy się, drodzy Państwo, do końca programu. Na koniec jedna sprawa. Chciałbym wspomnieć o moich dwóch ostatnich koncertach przed tymi piekielnymi choróbskami, które należały jak gdyby do zupełnie przeciwstawnych, jeśli chodzi o atmosferę. Pierwszy z nich to oczywiście Bielska Zadymka Jazzowa, gdzie jestem zadomowiany z każdym kącikiem i nieomal z każdym organizatorem i z całą specyfiką, no i przede wszystkim z publicznością, więc niezwykle było mi miło zagrać w tym przepięknym bielskim teatrze, a także posłuchać później Piotra Wojtasika z Anną Marią Jopek. A ta druga impreza to z kolei taka, o której nigdy nie słyszałem, nie miałem pojęcia jak wygląda, a wygląda troszeczkę inaczej niż inne festiwale. To jest Enter Enea Festival, poznańska impreza prowadzona przez Leszka Możdżera. Pomijam już samą przyjemność zagrania z Leszkiem Możdżerem, jestem mu za to głęboko wdzięczny, ale przy okazji ten festiwal przede wszystkim zwraca uwagę na program. Stara się jak najbardziej pościągać rzeczy, których nie znamy, nie mamy oklepanych, które czasami są bulwersujące, a ja muszę powiedzieć, byłem zupełnie zaszokowany triem Koni Han. I polecam Państwu to, jeśli gdzieśkolwiek traficie. Sam niestety muzyki nie mam, więc jest mi przykro, że Państwu tego nie pokażę. Ale to coś niezwykle ekspresyjnego, niezwykle nowoczesnego i na pewno 100% jazzu. A w tej chwili już z Państwem tak czy inaczej się żegnam, oddając głos oczywiście Leszkowi Możdżerowi, który zakończy ten program w duecie z basistą Davidem Friesenem. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski. Thank you.